أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Rabbim, göğsüme genişlik ver. Kolaylaştır işimi. Çöz düğümü dilimden ki anlasınlar beni. Amin. Değerli Kur'an dostları, bugün vahyin kılavuzluğunda yepyeni bir durakla yüz yüzeyiz. Vahyin insanoğluna gösterdiği yol haritasındaki bu durak, Furkan adını taşıyor. Yani Furkan suresi. Sure, Furkan ismini birinci ayetinden alıyor. Hakkı batıldan, doğruyu yanlıştan, iyiyi kötüden ayıran anlamına geliyor. Hem ismi fail olarak farik, yani özünde hakkı batıldan ayırmış, kendi bünyesinde İyi ile kötüyü seçmiş, ayırmış, ayırt etmiş, hem de mefruk anlamına, ismi mef'ul olarak, iyinin kötüden kendisiyle ayrıldığı, kendisi sayesinde ayrılmış olduğu bir kitap, bir vahiy. Bu ayette Furkan, vahyin sıfatı olarak kullanılıyor. Sadece Kur'an'ın değil, vahyin sıfatı. Çünkü biz Furkan sıfatının Kur'an'da, Tevrat içinde, İncil içinde kullanıldığını görüyoruz. Yine bu sıfatın akıl için kullanıldığını görüyoruz. Yani iyi ile kötüyü birbirinden ayıran mümeyyiz akıl anlamına. Tabiidir ki Kur'an vahyi muhatabında bir akıl inşa eder. Kur'an vahyinin inşa ettiği aklın temel özelliklerinden biri, iyiyi kötüden, doğruyu eğriden, hakkı batıldan ayıran akıl olmasıdır. Yani mümeyyiz akıl olması. Kur'an muhatabının aklına verdiği aydınlıkla onun seçme kabiliyetini geliştirir. Artık vahiy ile inşa olmuş bir insan hayat yükünü taşırken, yeryüzünde yaratılış amacına uygun bir hayatı inşa etmek için yolculuk yaparken ne kendisi için hayırlı, ne kendisi için hayırsız, ne lehine, ne aleyhine bunların hepsini bilir. Dolayısıyla surenin birinci ayetindeki Furkan da vahye atıfla kullanılmıştır. Surenin iniş zamanına gelince, Hazreti Osman, İbni Abbas ve İmam Cafer kronolojilerinde sure Yasin suresi ile Fatır suresi arasına yerleştirilmiş. Yine Regis Bileşer 5. yıla, Bazergan ise kendi dizininde 6. yıla yerleştirmiş sureyi. Yani buna göre ki bunlar yaklaşık olarak surenin iniş zamanını doğru tespit etmiş sayılırlar. Mekke döneminin 5. yılının sonlarında ya da 6. yılının başlarında inmiş olsa gerektir. Ki zaten surenin konusundan da inkar cephesinde düşmanlığın baş gösterdiğini anlıyoruz. 31. ayet. Yine vahye yönelik ciddi biçimde bir direniş ve itiraz furyasının başlatıldığını görüyoruz 32. ve devamındaki ayetlerde. Furkan suresinin konusu vahyin mahiyet, illet, hikmet ve amacıyla ilgilidir. Hatta şunu açıklıkla söyleyebiliriz ki Kur'an'da vahiy üzerinde bu kadar yoğunlaşmış bir başka sure yoktur diyebiliriz. Yani Kur'an'ın vahyin amacı, illeti, hikmeti üzerinde en çok yoğunlaşan suresi Furkan suresidir. Özellikle surenin içinde geçen 30. ayeti hatırladığımızda bu surenin ayırıcı vasfı ortaya çıkar. Ve kâle Rasûlü ya Rabbi inne kavmi ittehezû hâzel Kur'âne mehcûrâ. Rasûl kıyamet gününde diyecek ki ya Rabbi bu kavmim ya da ümmetim, davet ettiklerim ya da davetime icabet etmiş görünenler bu Kur'an'ı metruk bir kitap olarak, terk edilmiş bir mesaj olarak gördüler. Modası geçmiş, zamanı geçmiş, miadını doldurmuş bir mesaj gibi algıladı diye şikayet edecek. İşte bu surenin diğer surelerden ayırıcı vasfı, Resulullah'ın Kur'an'da bir tek yerde, o da bu surede geçen bu şikayeti çerçevesinde insanın, özelde müminin vahye bakışını inşa etmek. Vahyi nasıl anlaması, nasıl algılaması, nasıl yaşaması gerektiği konusunda bir bakış açısına sahip olmak. Selim bir bakış açısına. Yine surede sadece vahyi terk edenler değil, sadece vahyi göz ardı edenler, vahyi ardına atanlar değil, onun söylediklerine tabi oluyormuş gibi yapıp da onun manasına, onun maksadına kör ve sağır davrananlar da hitap edilmekte ve böyle yücelttiğini zannedenler, onun manasına, onun maksadına, onun kurmak istediği insan ve dünyaya bigane kaldığı halde ona sarılıyormuş gibi yapanlar da payını almaktadır. 73. ayet bunun en güzel örneği. Yine vahye karşı çıkanlar hevalarını tanrı edinen kimse olarak adlandırılmaktadır. اَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ اِلَٰهَهُ هَوَى demekte. Ve sen hevasını, arzusunu, tutkusunu, içgüdülerini tanrı edineni görmedin mi? Yani bu şu anlama geliyor. Eğer bir insan vahyi izlemiyorsa, eğer bir insan Allah'ın mesajını izlemiyorsa, o zaman kendi heva ve arzusunu izler. Yani eğer Allah'ın vahyine uymuyorsa, benliğinin şeytani vahyine uyar. Onu söylüyor. 43. ayet ve 44. ayet, bir sonraki ayet. Bunlar akıllarını kullanmayan koyun sürüsüne benzer diyor. Onun için bütün bu özetten de anlaşılmaktadır ki Furkan suresi vahye çarpık yaklaşımların her türünü ele alıp bu yaklaşımları ciddi bir biçimde kritiğe tabi tutan ve doğru yaklaşımın ne olacağını gösteren bir mübarek sure. Şimdi surenin tefsirine geçebiliriz. Bismillahirrahmanirrahim. Tebârakellezî nezzelel furkân. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. Bütün bir insanlığa uyarı olsun diye kuluna hakkı batıldan, iyiyi kötüden ayıran vahyi aşamalı olarak bir süreç içinde indiren Allah ne yüce, ne cömerttir. Bu ne yüce, ne cömerttir ifadeleri tebarekenin karşılığı, bereket. Özünde çok olan ve durduğu yerde de mütemadiyen artan hayır demektir. Bereket. Zaten özünde çok ama durduğu yerde de bir teviye artan, sürekli çoğalan güzellik, hayır demektir bereket. Kalıcı hayır üstelik. Bu fiil yalnız Allah için kullanılır. Onun içinde çekimi yoktur. Yani başka formları kullanılmaz. Sadece bu formu kullanılır ve o da Allah için kullanılır. Onun için hem Allah'ın zati sıfatı hem de fiili sıfatı olarak anlaşılır. Yani özünde Allah mübarektir. Fiilinde yarattıklarına ise bereket katar. Allah'ın bereket katmadığı bir iş ebter olur. Onun için tebareke Allah'a özgü olarak kullanılan bir fiildir ve isimden çok fiile yatkın olarak anlaşılmalıdır. Bu ayet لِيَكُونَ لِلْعَالَم۪ينَ نَذ۪يرًا diye bitiyor. Bütün bir alemlere. Yani bu vahyin muhatabının sadece kendi dilini konuşan insanlar değil, indiği bölgede oturan insanlar değil, belli bir coğrafyanın, belli bir mekanın, belli bir ırkın, belli bir kavmin mensubu değil. Bu vahyin muhatabının bütün bir insanlık olduğunu ifade ediyor. Buradaki el-âlemîn hem aynı çağda yaşamış olan bütün insanlara hem de tarih içerisinde zamanın sonuna kadar yaşayacak olan, gelecek olan insanlara tekabül eder. Onların tamamını uyaran bir mesajdır Kur'an mesajı. Ve bu mesajın en tipik özelliği Furkan olmasıdır. Yani diğer mesajlardan, ilahi olmayan, diğer mesajlardan ayırıcı özelliği Furkan olmasıdır. Ki tüm ilahi mesajlar bu özelliği taşırlar. Furkan, girişte de üzerinde durduğum gibi, fark kelimesinden türetilir. Fark, akılla algılanan şeylere denir. Ama tefrik, duyularla algılanan ayrıma denir. Fu'lan vezni, bu Furkan sözcüğünün kalıbı olan fu'lan kalıbı Arap dilinde taşıdığı mana ile dolu olan demektir. Yani farkın her boyutunu, her türünü en ince ayrıntısına kadar vurgulayan demektir. Yani ahlaki fark, edebi fark, fiili fark, akli fark, duygudaki, düşüncedeki, eylemdeki fark. Yani duygudaki kötü ve iyi fark, düşüncedeki kötü ve iyi fark, eylemdeki kötü ve iyi farkı, hayattaki kötü ve iyi farkı, eşyadaki kötü ve iyi farkı. Yani farkın her türünü ele alıp işleyen anlamına gelir. Furkan budur. Altı yerde kullanılır Kur'an'da. Hazreti Musa'ya Furkan verildiği söylenir Bakara suresinin 53. ayetinde. Yine Kur'an için kullanılır Bakara suresinin 185. ayetinde ve burada. Tevrat ve İncil için kullanılır Ali İmran suresinin 4. ayetinde, Enbiya suresinin 48. ayetinde. Yine içgörü, mümeyyiz akıl için kullanılır Enfal suresinin 29. ayetinde. يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا اِنْ تَتَّقُوا اللّٰهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا. Bu son söylediğim ayet, metni bu. Ey iman edenler, eğer Allah'a karşı sorumluluğunuzun şuuruna varırsanız, eğer sorumluluğunuzu üstlenirseniz, sorumlu davranırsanız, Allah sizin için kötüyü iyiden ayıran bir Furkan, bir ayırıcı akıl yaratacak. Yani size öyle bir muhakeme verecek ki, o muhakeme sayesinde siz önünüze çıkan çok çeşitli, çok renkli, sayısız olayda hangisinin ne yaparsanız iyi, ne yaparsanız kötü, nasıl davranırsanız iyi, nasıl davranırsanız kötü olduğunu ayıracaksınız. Onun için dostlar, sınırlı bir kitap, sınırlı bir vahiy, sınırsız olan hayatı nasıl düzene koyar? Sorusunun cevabı işte bu. Hayat sınırsız. Örnekler sınırsız. Çok çeşitli. Onun için zamanlar farklı, mekanlar farklı, insanlar farklı. Bu kadar farklılıkta Tarihin belli bir döneminde inmiş olan bu ilahi mesaj nasıl bir çözüm bulur? Sorusuna cevap açık. Size öyle bir akıl kazandırır ki, öyle bir seçme kabiliyeti kazandırır ki, öyle bir muhakeme gücü kazandırır ki, öyle bir hüküm yeteneği kazandırır ki, siz Kur'an'ın verdiği sınırlı formüllerle sınırsız problemleri çözersiniz. İşte Furkan bu. Vahyin Furkan oluşu zaten insana kazandırmak içindir. Yoksa kendi içerisinde eğer bir okuyan yoksa, okunanın Furkan olmasının yararı ne olacaktır? O nedenle vahyin Furkan oluşu Rabbin insana olan merhametinin ifadesidir. Yani akla yol gösterir. اَلَّذ۪ي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ O Furkan olan vahyi aşama aşama indiren ve pek yüce, pek cömert olan o Allah ki göklerin ve yerin hakimiyeti yalnızca ona aittir. Yani eğer şunu merak ediyorsanız, neden Allah insanoğluna bu vahyi indirmeyi istedi, indirdi diyorsanız, unutmayın ki varlığın hakimi O. Hakimi olduğu varlığın, mahlukatın en şerefli katmanında bulunan insanoğlunu ihmal etmesi düşünülemez. Onun için indirdi. وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُلْ لَهُ شَر۪يكٌ فِي الْمُلْكِ O çocuk edinmemiştir. Hakimiyetinde ona herhangi bir ortak da bulunmamaktadır. وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْد۪يرًا Zira her şeyi O yaratmıştır ve bütün bunları ölçüsünü kendi koyduğu yasalara ve kadderahu takdira ölçüsünü kendi koyduğu yasalara bağlı kılmıştır. İşte cevabı daha açık geldi. Neden insanla ilgilenmekte ve ona mesaj iletmektedir diyen insan, Allah bütün bu varlığı bir ölçüyle yaratsın. Yani eşyayı, cansızı dahi ölçüsüz yaratmasın. Onun tabi olduğu bir ölçü de koysun da, mahlukatın şaheseri olan, kendi şaheseri olan insan için bir ölçü, bir yasa, bir yol haritası koymasın. Şu insan için yarattığı, insanın etrafındaki varlıkların dahi tabi olduğu bir yasa olsun da, kendisi için yarattığı insanın tabi olduğu bir yasa olmasın. Eşyanın amaçlılığına bir atıf var bu ayette. Yasasız olmadığına bir atıf. Çünkü bu atıftan yola çıkarak muhataba, ey insan, senin için Allah'ın yarattığı bu eşyayı bile bir yasa üzere yarattı. Ya kendisi için yarattığı sen insanı ölçüsüz, Yani kadersiz mi bıraksın? Burada kader iradedir işte. Yani ey insan, eşyaya nasıl statik bir kader tayin etmişse, sana da dinamik bir kader tayin etti. O da verdiği iradedir. İradeyi vermekle, ya Rabbi beni de güneş gibi statik bir kadere tabi tutsaydın, sapmazdım, yörüngemden çıkmazdım, dolayısıyla sana asi olmazdım demeyesine insanoğlu. Tamam, sana kaderi, kader olarak iradeyi verdim ama, seçmeyi verdim ama, doğruyu seçmen için de yol haritası verdim. Onun için, ya Rabbi bana irade vermeseydin, dolayısıyla sapmasaydım deme hakkın yok. Sen iradenle mahlukatın en mükerremi oldun. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمْ Biz Adem oğluna kat kat ikram ettik. Onurlandırdık sırrına, böyle nail oldun. O iradeyi kötüye ve iyiye kullanmak senin elindeydi. Peki kötüyü ve iyiyi ben bilemezdim ki diyebilir miydin? İşte onu dememen için Furkan olan vahyi sana indirdi. Yani seçemedim ya Rabbi diyemez. Seçebilecek bir aklı inşa eden bir vahiy, bir mesaj gönderdi. Çünkü vahiy ilahi bir inşa projesidir. Vahiy Allah'ın insanı inşa etmek için, insanda bir akıl, bir karakter, bir şahsiyet ve bir tasavvur inşa etmek için gönderdiği bir mesaj. Yani insan Allah'ın ustalığının tabiri caizse kendisinde tecelli ettiği bir şaheser. İnsan ilahi inşanın nesnesi. Çünkü hayatın inşasının öznesidir. İnsan Allah'ın inşa ettiği bir eser, hayatsa insanın inşa edeceği bir eser. Çünkü insan yeryüzünde yaratılış amacına uygun bir hayatı inşa etmek için yaratılmıştır. Emanet budur, görev budur. Bu emanet olarak insana verilmiştir. Yani insan yeryüzünde hayatın ustası olsun diye yaratılmıştır. Peki ustaya ustalığı kim öğretecek? Usta kimin çırağı olarak ustalık yapacak? İşte bu noktada vahyin sorusu. Vahyin cevabını alacaktır. Yani insan vahyin çırağı olursa, vahyin okulunda okursa, vahiyle öğrenirse, o zaman hayatı doğru inşa eden bir usta olacaktır. وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ Ne ki yine de onun dışında hiçbir şey yaratamayıp kendileri yaratılmış bulunan bir takım sahte tanrılar peydahladılar. Bu peydahlanan sahte tanrılar her türünü kapsar. Ya hayal ürünü düzmece tanrıların putları, temsilleri, heykelleri, ya tabiat güçleri, gök, yıldız, ay, güneş gibi tanrılaştırılmış tabiat güçleri, ya tanrılaştırılan insanlar, ister aziz olsun, ister peygamber, ister veli fark etmez, ya mücerred tasavvurlar, yani fiziki bir varlığı olmadığı halde insanın Allah'tan korkar gibi korktuğu şeyler. Ya da Allah'tan umut eder gibi umut ettiği, ya da Allah'ı sever gibi sevdiği, bu üçünün bir arada kendisinde toplandığı bir takım tasavvurlar. Bütün bunların hepsi bu ayette kastedilen. وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنْفُسِهِمْ دَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاتًا وَلَا نُشُورًا. Bu sahte tanrıların ne kendilerinden bir zararı def etmeye, ne de bir yararı talep etmeye gücü vardır. Gücü yetmez yani. Ne hayat, ne ölüm, ne de ölümden sonra dirilişe dair bir yetkileri vardır. Yani insanlar Allah'a ait vasıfları Allah dışındaki öyle şeylere yakıştırıyorlar ki, bunlar Allah'ın yetkilerinden hiçbirine sahip değil. İnsana şu söyleniyor, birine tanrı olarak tapman için onda bu özellikler bulunacak. Bak, yani bizatihi insanın tabi olduğu yasaların koyucusu olacak. Hayat, ölüm ve yeniden diriliş üzerinde mutlak bir takdir yetkisi olacak. Yoksa bu yetkisi olmayan şeyleri tanrı edinmek, insanın kendi zekasıyla dalga geçmez, kendi aklını küçümsemesi. Buradaki la yahlukune şey'en ve hum yuhlakun, özellikle ve hum yuhlakun ibaresi farklı bir şekilde de anlaşılabilir. O da uydurulmuş olan, yani derme çapma, düzmece olan biçiminde anlaşılabilir. وَقَالَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا اِنْ هَذَا اِلَّا اِفْكُنْ اِفْتَرَاهُ وَاَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ اَخَرُونَ. Bir de inkarda ısrar eden o kimseler, bu onun uydurduğu bir yalandan başkası değildir. Üstelik bu konuda başka bir topluluk da ona yardım etmiştir dediler. Evet, bu da vahye yönelik bir başka yamuk yaklaşım. Yani bu vahyi Resulullah'ın yazabileceğini akılları kesmiyor. Kendi kendileriyle çelişen bir iddia bu. Akılları kesmiyor. Bunu bir başkasının ona yazdırdığını, yardım ettiğini düşünüyorlar. Mekke ve civarında bulunan ve hiçbiri de ne yüksek bir kültür ve bilgiye, ne de okuma yazmaya sahip olan birkaç Hristiyan köleden bahsedildiği söylenir. Fakat bizce hayal mahsulü bir öğretmenden söz ediliyor. Çünkü böyle birileri eğer olsaydı, bunlar kağıda yazılır, tele vurulur, Resulullah'a bunu öğretecek kadar üstad olan bir kimse sonuna kadar nasıl gizlenir? Nasıl saklanır? Nasıl tarih bunu tespit eder? Onun için de aslında bu itirazın arkasında yatan şey, vahyin yüceliğini dolaylı yoldan itiraftır. Yani bu öyle, el emin de olsan sen önceki hayatında, senin bile baş edemeyeceğin bir şey. Allah'tan indiğini de kabul etmeyecekseniz eğer, bu sefer geriye hıkmık kalıyor tabii. İşte o hıkmık bu. Bu itiraz, vahyin bu itirazı aynı zamanda modern müsteşriklerin, ki bunlar o zamanki kadim müsteşrikler demek, modern oryantalistlerin vahyin kaynağı olarak Tevrat ve İncil'i göstermelerine de bir cevaptır. Aslında onlar da kadim oryantalistler gibi, yani doğulu oryantalistler, yani iç Arabistanlı oryantalistler, müşrik oryantalistler gibi kendi içlerinde tutarsızlar. Niye? Eğer bu vahiy muhtevasıyla Tevrat ve İncil'in ilkelerine benzediği için kaynağını onlar olarak gösteriyorsanız, bu aslında bu vahyin aynı kaynaktan geldiğini gösterir. Ve bu takdirde bu vahyin onları aşan, onlarda bulunmayıp da kendisinde bulunan ve onları çok çok kapsayıcı, onları da kapsayan ama onları çok çok aşan bu muhteşem muhtevasına cevap bulamazsınız. İşte ona da bir cevaptır bu. Fakat ca'u zulmen ve zura. İşte ileri sürdükleri bir iddiayla hem bir topluluğa haksızlık etmiş hem de gerçeği çarpıtmış oldular. وَقَالُوا أَسَاتِيرُ الْاَوَّل۪ينَ اَكْتَتَبَهَا فَهِيَ تُمْلَى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. Ve bir de şöyle dediler. Bu sabah akşam ezberlemesi için kendisine okunan ya da okunsun diye başkalarına yazdırdığı eskilerin efsaneleridir dediler. Yazdı diyemiyorlar. Çünkü okuma yazma bilmediğini kendiler de biliyorlar. Onun için yazdırdı diyorlar. Peki kendiliğinden nasıl okuyor? Bu kadar büyük, kapsamlı bir mesaj onda nasıl yer aldı? Eksiksiz biçimde sorusunu da kendi içlerinde şu iftirayla cevaplamış oluyorlar güya. Yani okuyorlar, o da ezberliyor şeklinde. Ama vahyin hemen her zaman Resulullah tek başınayken geldiğini, sadece insanların içinde şehirdeyken değil, dağda, hatta gittiği mağarada, hatta yanında hiçbir insanın olmadığı mekanlarda geldiğini ya biliyorlar, iftira ediyorlar ya da bilmiyorlar. Kul enzelehu allazi ya'lemu sirra fis semavati vel ard. De ki onu gökleri ve göklere ve yere ait bütün sırları bilen Allah indirdi. Evet. Cevabı açıkça burada veriyor vahiy. Önceki vahiylerle ilke ve esaslardaki benzerliği delil gösterilerek Kur'an'ın kaynağının onlar olduğunu söyleyenler vahyin sahibinin bilgisinden, otoritesinden şüphelenmiş olmaktadırlar. İşte bu ayet, son okuduğum 6. ayet, onun bilgisinin ve otoritesinin sınırsız olduğunu ifade ediyor. İnnehu kâne gafûran rahîmâ. Çünkü o, sınırsız merhametin sahibi olan yüce bir bağışlayıcıdır. Yani bu vahye neden gerek duymuştur gibi bir itirazla eğer bunları söylüyorsanız Unutmayın ki Allah'ın rahmeti, mağfireti sınırsızdır. İnsana gönderdiği vahiy onun rahmetinin bir eseridir. Ve Kur'an vahyi de Allah'ın rahmetinin insana nüzulüdür. Allah'ın insana tenezzül buyurmasıdır. Peki bu vahiy neden son bulmuştur? Neden kendisinden sonra bir vahiyle Allah yine rahmetini insana saçmamıştır sorusu sorulacak olursa, verilecek cevap bellidir. İnsanoğlunun kolektif aklı bu vahyin inişine kadar bir süreç içinde aşama aşama gelişti. Bu vahiy artık insanoğlunun kolektif aklının gelişme yani rüşt çağına erdiğinin bir ifadesi olarak son vahiy oldu. Son vahiyden sonra artık insanlığa yol gösterme işini gönderilen peygamberler değil, insanlığın sonuna kadar geçerli olan bu vahiy üstlenmişti, üstlenecekti. Yani insandan liderlik mesajın kendisine geçmişti. Onun için bu vahiy Allah tarafından korundu. Onun için bu vahyin anlam imkanı 1400 yıldır tüketilemedi. Böylesine sonsuzca 1400 yıl oldusa yine de tüketilemeyecek. Onun için bu vahiy sembolik bir dilin zirvesiyle indi. Onun için bu vahiy insanlığın tüm hastalıklarına taşıdığı dermanı kendi eczanesinde barındırdığını bu geçtiğimiz 1400 yıllık süreç içinde defalarca ispat etti. Onun için bu vahiy inişinden 14 yüzyıl sonra dahi kendisini hiç tanımayan insanlarla bir gün karşılaştığında onların yüreğini bir daha bırakmamacasına kendilerinden aldı. Arkasına milyonlarca kadın ve erkeği hala dökmeyi, onların zihnini, aklını, tasavvurunu, bilincini inşa etmeyi hala sürdürebildi. İşte bu vahyin neden son vahiy olduğunun cevaplarından sadece birkaçı bunlar. وَقَالُوا مَا لِهَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْفَاقِ Yine bu nasıl peygamber böyle dediler. Yiyip içiyor, çarşıda pazarda dolaşıyor. Yani melek peygamber istediler. Neden melek peygamber istediler? Nedeni belli. Çünkü uymaya gönülleri yoktu. Melek gönderilmiş olsaydı uyacaklar mıydı? Uymayacaklarını yine Kur'an'dan öğreniyoruz. Yine Kur'an onlara bir başka ayetinde diyor ki, yeryüzünde salına salına dolaşanlar melekler olsaydı onlara meleklerden peygamber gönderir. Bu aslında onların kurnazlıklarını açık etmek demektir. Peki neydi onların içlerinde sakladıkları kurnazlıkları? Şuydu. Eğer melek peygamber gönderseydi, bu sefer biz ayrıyız, onlar ayrı. Biz melekleri nasıl izleyelim? Biz meleklerin peşine nasıl düşelim? Melek değiliz ki diyecekler. İnsan peygamber gönderildi. Bununla şu mesajın verildiğini onlar da iyi biliyordu. Bakın hiçbir mazeretiniz yok. Sizden olan bir insan, içinizden bir insan size yol gösteriyor. Sadece öğüt vermiyor, yaşıyor. Söylediklerini önce hayatına geçiriyor, sonra size de yaşamanızı söylüyor. Yani bahaneniz yok. Bizim üstesinden gelemeyeceğimiz şeyler diyemezsiniz. Eğer insanın yapamayacağı şeyler olsaydı o yapamazdı. Onun için de bahaneniz yok. İşte onların böylesine bahaneci mantığını iten, reddeden bir ifade, bir ayet bu. Tabii bu mantık o günde kalmadı. Bu mantık daha sonra da geçerliliğini korudu. Ve tabii farklı formlara büründü. Geçmişte peygamberleri aşağılayarak hayattan dışlıyorlardı. Ama bu ümmet öyle bir peygamber tasavvuruna sahip oldu ki zaman içinde, peygamber tasavvurunda öyle bir yamulma oldu ki, peygamberini yüceltme bahanesiyle hayattan dışladı. İkisi de sonuçta aynı yere geliyordu. Hayattan dışlama. Yani o kadar yücesin ki, o kadar ulvisin ki, nerede seni izleyemem, seni takip edemem. Sen göklerdesin. Önce eliyle göklere çıkardı, daha sonra da takip edememe gerekçesi olarak bunu kullandı. Haddi zatında bu bir yüceltme değil, bir saygı da değil. Peygamberi izlememeye karşı verdiği bir rüşvetti, manevi rüşvet. Neden peygamberi takip etmiyorsun? Neden sana Allah'ın örnek gösterdiği bu hayatı üretmiyorsun? Örnek almıyorsun sorusuna karşı ben o nere, biz nere deyip topu tabir caizse taca atmaktır. Onun için de Resulullah buna hiç izin vermedi. La tutruni kema etriyebne Meryem. Beni Meryem'in oğlunu yücelttikleri, uçurdukları gibi yüceltip uçurmayın demişti. Fe innemâ ene abdun. Şu kesin ki, şunu iyi bilin ki ben sadece bir kulum. Bana Abdullah ve Resuluhu, Allah'ın kulu ve Resulü değil buyurmuştu, emretmişti. Bir gün bir bedevi Medine'de huzuruna gelmiş. Adam titremeye başlamıştı. Resulullah biraz sertleşerek, ne titriyorsun be adam dedi. Ben de senin gibi kuru et yiyen bir kadının oğluyum. Onun için Kur'an ona, قُلْ اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ. De ki, ben de sizin gibi ölümlü bir insan. يُوحَا اِلَيَّ اَنَّمَا اِلَٰهُكُمْ اِلَٰهُ مَا. Ne ki bana, ilahınızın bir tek ilah olduğu vahyolunuyor. Yani ben vahiy alıyorum. Farkımız bu, demeye getiriyordu. لَوْ لَا اُنْزِلَ اِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونَ مَعَهُ نَذ۪يرًا. Ona bir melek indirilseydi de onunla birlikte o da uyarıp dursaydı ya, dediler. اَوْ يُلْقَى اِلَيْهِ كَنْزٌ اَوْ تَكُونُ لَهُ جَنَّةٌ يَأْكُلُ مِنْهَا. Ya da kendisine gökten bir hazine bırakılmış olsaydı veya ondan yiyip içerek safa sürdüğü kendisine ait bir cennet olsaydı, bir has bahçe olsaydı, dediler. وَقَالَ الظَّالِمُونَ اِنْ تَتَّبِعُونَ اِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا. Bir de kalkıp o zalimler, eğer ona uymuş olsaydınız, büyülenmiş bir adamdan başkasına uymuş olmayacaksınız diye iftira ettiler. اُنْذُرْ كَيْفَ دَرَبُوا لَكَ الْاَمْثَالِ. Şunların seni neye benzettiklerine bir bak hele. فَضَلُّوا فَلَا يَسْتَتِعُونَ سَب۪يلًا. Ve sonuçta öyle bir sapıtıyorlar ki öyle sapıtıyorlar ki bir daha doğru yolu bulacak muhakeme gücüne asla kavuşamıyorlar. Bu kadar sapıtıyorlar. İşte yukarıdaki sapık bir tasavvurun ürünü olan örnekler. Yani peygamberin kaynağını kabullenmek yerine gördüğü o ihtişamı sihre yormak. Normal dışı bir şeyler var. Normalde izah edemeyeceği bir şeyleri görüyor. İşin ilginci de sihirlenmiş dediği, yine başka surelerde sihirbaz diye iftira ettiği bu insanın daha önceki hayatında olağanüstü hiçbir şeyini görmemiş. Hatta kültürel, entelektüel bir faaliyeti bile yok. Okuma yazması da yok. Olağanüstü hiçbir şeyini görmemiş ki örnek veremiyor. Örnek vermeye kalktığında söylediği bir tek şey oluyor. Yani yaptığı sihir ne? Nesini gördünüz olağanüstü? Bir tek şey. Babayı evlattan ayırıyor. Söyleyeceği şey bu. Kur'an'ın gücü bu. Vahyin gücü. İşte bu iftiralara vahiy böyle cevap veriyor. Aslında iç tutarsızlıklarını yüzlerine vurarak cevap veriyor. Yani kendi kendinizle çelişiyorsunuz. Normal bir şekilde izahı mümkün olmadığını görüyorsunuz. Ortada öyle akılla izah edeceğiniz bir şey yok. Ya belli ki olağanüstü bir olay var. Vahiy gibi. Gaybi bir olay var. Ya iman edeceksiniz ya da işte böyle iftira edeceksiniz. Kur'an da aslında onu ima ediyor. Tebârakellezî inşâe ce'ale leke hayran min zâlike cennâtin tecrî min tahtihel enhâr. O öyle yüce, öyle cömerttir ki, dilerse senin için bu dediklerinden daha hayırlı olan, zemininden akarsular çağlayan cennetler var eder. Yani onlar senden bunları mı istiyorlar? Aslında onlar sana değil Allah'a meydan okur gibiler. Onlar Allah'a inandıklarını söylüyorlar bir de utanmadan. Aslında kendi kendileriyle çelişiyorlar. Nasıl bir Allah'a inanıyorlar ki o Allah'ın bu istediklerini yapamayacağını mı düşünüyorlar? Eğer Allah dilerse ondan daha iyisini, senden istediklerinden daha iyisini sana verir. Yani ahirete yönelik Hazreti Peygamber'e verilecek olan ödüllerin bir parçası dile getiriliyor aynı zamanda. Ve yec'al leke kusura. Yine senin için orada köşkler, yalılar inşa eder. Bel kezzebu bissâ'ah. İşte yukarıdan beri inkarcı mantığın dayandığı temel ortaya konuluyor. Burada. Bel kezzebu bissâ'ah. Hayır, hayır. Onların dertleri ne o ne şu. Onların temel bir tek sorunları var. Nedir o? Onların asıl problemleri son saati yalanlamış olmalarıdır. Evet. İnkarın psikanalizi yapılıyor adeta. Bir tek cümlede. İnkarcı psikolojisinin temel problemi budur. Hesap gününe inanmamak. Niçin inanmaz? Çünkü hesap verecek bir hayat yaşamak istemez. Sorumluluk sahibi olmak istemez. Sıkıntıya gelemediği içindir. Hesabını verecek bir hayatı yaşamamış olanlar hesap gününe nasıl inansın? Onun için de razı değil. Ahiret hakkında anlatılan her şeye esatirul evvelin mantığıyla yaklaşıyorlar onun için. Yani yukarıda esatirul evvelin geçmişti 5. ayette. Eskilerin masalları, eskilerin efsaneleri. Bu ibare Kur'an'ın neresinde geçerse mutlaka o ibarenin bağlamı ahiretle ilgilidir. Yani kıssayla falan değil. Ahiretle ilgili bağlamda bu itirazlar gelir. Müşriklerden. Onun için müşrikler ya da ahireti inkar eden her çağın inkarcı kafası aslında çok modası geçmiş, geçmiş bir kafa. Onun için onlarda, yani müşriklerin kafası o kafa. Müşrikler ahireti bilmiyor değiller. Daha önceden ahirete ilişkin iman ile ilgili bir bilgiye sahipler ki esatirul evvelin. Bunlar eskilerin efsaneleri diyorlar. İşte tüm sorun burada. Ahirete inanmamak. İnanmak istememek. Peki diyeceksiniz ki bir insanın kendi kendisine ölünce toprak olacağını düşünmekten daha büyük hakareti olabilir. Düşünün, insan kendisini solucan yerine, insan kendisini deniz yıldızı yerine, insan kendisini midye kabuğu yerine koyabilir mi? Bu olur mu? Yani bu insanın kendi kendisine yaptığı en büyük hakaret değil mi? İnsan bunu yapmamalı aslında. Niye yapar ki diye soru sormalı. İnsan hakikaten bunu yapmamalı. Aslında burada insana akıl ermiyor. İnkarcı mantığa akıl ermiyor. Peki nasıl yapar? İşte bir tek sebeple yapar. Hesap vermekten kaçma psikolojisiyle yapar. Yani suçluluk psikolojisiyle yapar. Bütün bir hayatı sorumsuzca yaşamak istemenin ya da yaşamış olmanın sorumsuzluğuyla yapar. Ve a'tedna limen kezzebe bis-saati sa'ira. Ama biz son saati yalanlayan kimseler için kışkırtılmış çılgın bir ateş, sa'ir, çılgın, deliliğin bir türüne de bu kelime kullanılır. Çılgın bir ateş hazırlamışızdır. İzâ râethum min mekânin ba'îdin semi'û lehâ tegayyudan ve zefîrâ. Onlar çok uzak bir mekandan dahi kendilerini gördüğü zaman o ateşin nasıl bir homurtuyla kükrediğini elbette işitecekler. Kötü akıbetin dehşeti çarpıcı bir dille tasvir ediliyor. Cehennem bilinçli bir özne olarak vurgulanıyor. Gören özne. Yani İçine girecek olan kimseyi gören, hatta tanıyan bir özne. Çok ilginç. Ve zaten ahirete müteallik bir haberi vahiden başka nereden alabiliriz ki? وَاِذَا اُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّن۪ينَ دَعَوْ هُنَالِكَ ثُبُورًا derken, birbirlerine kelepçeli olarak oranın dar bir yerine fırlatıldıklarında, işte o anda, işte orada, hunalike, hem zaman hem mekana delalet eder. İşte o anda ve işte orada yok olmak için yalvaracaklar. Hafazanallahu ve iyyakum. Allah sizi ve bizi korusun. İşte bu ayet aslında yeter. Hiç kimse ölmedi ki ölümden sonrasını bizzat görmüş olsun. Allah'a ya itimat edecek, teslim olacak ya da kendi kuruntularına teslim olacak. Başka çaresi yok. Ve işte eğer Allah'a teslim olmuş, güveni varsa Allah'ın buradaki vahyine de güvenmeli. Öyle olacak diyor. Artık oraya atıldıklarında yok olmak için yalvaracaklar. Sübur, ölmek değil, mevt değil. Ölümden ayrı bir şey. Ölümden farklı bir şey. Dirilişi olmayan ölüm diye de çevrilebilir. Fakat yine de ölüm değil. Ölüm istemeyecekler. Çünkü artık ölümden sonra diriliş olduğunu bizzat görmüş olacaklar. Bizi öldür bile diyemiyorlar. Dedikleri bu. Yok oluş. Sübur, yok oluş. Nebe suresinin 40. ayetinde يَوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَى. Kişi o gün eliyle takdim ettiklerini görünce وَيَقُولُ الْكَافِرُ. Görecek ve kafir, inkarcı olan insan diyecek ki يَا لَيْتَن۪ي كُنْتُ تُرَابًا. Keşke nolaydım. Nolaydım da keşke bir toprak olaydım diyecek. İşte sübur, yok oluşu istemek bu. Ve devam ediyor aslında konu. La ted'u l-yevme thuburan vahiden ved'u thuburan kesira. İşte cevap. Yo, bugün sizler bir kez yok olmak için yalvarmayın. Aksine defalarca yok olmak için yalvarın. قُلْ اَذَٰلِكَ خَيْرٌ اَمْ جَنَّةُ الْخُلْدِ اللَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ. De ki şimdi, şimdi de artık işte bu mantığa. Şimdi bu mu hayırlı? Yoksa takva sahiplerine vaat edilen ebedi cennet? كَانَتْ لَهُمْ جَزَاءً وَمَصِيرًا. Ki o bir ödül ve bir son duraktır. Cennet cezadır, yani ödül. Cennet insan amelinin bedeli değil, insan amelinin ödülüdür. Lehum fiha ma yeşaun halidin. Orada diledikleri her şey kalıcı bir biçimde onların olacak. Dünyada diledikleri şeyler geçici. Ama orada kalıcı, halidin, kalıcı bir biçimde onların olacak. Yani fani değil, baki olacak. Kâne alâ rabbike va'den mes'ûle. Bu Rabbinin üzerinde kendisinden yerine getirmesi istenilen bir vaat, bir söz idi. Allah daha önce söz vermişti. Yani beni tercih eden kullarımı ben de tercih edeceğim. Verdiğim emanete sadakat gösteren kullarımı cennetle ödüllendireceğim diye. İşte o vaat yerine gelmiş olacak. وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ فَيَقُولُ. İmdi o, bir gün onları ve onların Allah'tan gayrı yalvarıp yakardıklarını bir araya getirecek ve soracak. Yani Allah. أَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَاُولَٰئِ اَمْ هُمْ ضَلُّ السَّب۪يلِ. İşte şu kullarımı siz mi yoldan çıkardınız, yoksa onlar kendileri mi sapıttılar, yoldan çıktılar? Burada ayetin başında Allah'ın toplayacağı ifade buyurulan kimseler aslında taştan yontular falan değil. kendisine Allah'ın sıfatlarından birinin yakıştırıldığı yüce insanlar, değerli insanlar, başta peygamberler. İşte Hristiyanların Hazreti İsa'ya yaptıkları gibi bir tasavvur. Veliler, azizler, alimler, şehitler, her kimlerse, o güzel insanlar, onları toplayıp Allah soracak onlara. Bunlara siz mi emrettiniz? Siz mi bize böyle şeyler yakıştırın? Allah'a ait nitelikleri bize yakıştırın dediniz? Yoksa kendileri mi sapıttılar? Kalu, onlar cevap verecekler. Sübhaneke mâ kâne yenbeğî lenâ en nettehize min dûnike min evliyâ. Aşkın olan zatını tenzih ve tesbih ederiz ki, senin dışındakilerden herhangi bir dost, bir veli edinmek bize yakışmaz. Yani Allah dostları Allah'ı dost edinirler. Onun için de onlar biz bundan sana sığınırız diyecekler. Ki şirk manen en büyük günah. Ahlaken büyük bir sorumsuzluk, mantıken de saçmalıktır. İşte aslında burada biz bunların hepsini birden görüyoruz. وَلَاكِنْ مَتَّعْتَهُمْ وَآبَاءَهُمْ حَتَّى نَسُوا الذِّكْرِ Ne var ki onlara ve atalarına dünyevi hazları öylesine tattırdın ki sonunda onlar vahyi unuttular. وَكَانُوا قَوْمًا بُورًا Ve yok olmaya mahkum bir kavim olup çıktılar. Nesud zikr, vahyi unuttular. Zikr bu bağlamda vahiy anlamına gelir. Ki bu ayetin bağlamı hem yukarısı hem aşağısında Furkan olan vahye hep birer atıf yer almakta. Neden vahiy zikir olarak adlandırılmış, vasıflandırılmış? Çünkü insana Allah'ın formatladığı, zaten yapısında bulunan, fıtratında bulunan iyi şeyleri üst yapıyla hatırlattığı için, alt yapıya kendisini üst yapıyla hatırlattığı için. Yani vahiy aslında insanda olmayan bir bilgiyi insana vermiyor. İnsanda zaten mevcut olup da insanın üzerini örttüğü bir bilgiyi açıyor. İnsanın özünde olanı açıyor. İnsanı kendisiyle buluşturuyor. Onun için her vahiy zikirdir. Yani bir hatırlatmadır. Fakat kezzebukum bima tekulun. Bunun üzerine Allah şirk koşanlara şöyle demişti. Doğrusu o tanrılık yakıştırdıklarınız, söylediklerinizin tümünde sizin yalan olduğunuzu ortaya çıkarıyorlar. Yani onlar sizi yalanlıyorlar. فَمَا تَسْتَتِعُونَ صَرْفًا وَلَا نَصْرًا Artık ne cezayı atlatmaya mecaliniz yeter, ne de yardım almaya. وَمَنْ يَظْلِمْ مِنْكُمْ نُذِقْهُ عَذَابًا كَب۪يرًا Zira sizden her kim hakikati ters yüz ederse ve men yazlim zulmederse yani hakikati ters çevirirse zulüm bir şeyi yerinden etmektir. Kök manası budur. Hakikati ters çevirmek, hakkı yerinden etmek en büyük zulümdür. Onun için böyle bir mantık aslında varlığa ters bakan bir mantıktır. İnsanın tasavvurunu, bakış açısını yamuklaştırması en büyük zulümlerden biridir. Çünkü küçüğü büyük, büyüğü küçük, geçiciyi kalıcı, kalıcıyı geçici, değerliyi değersiz, değersizi değerli, ebediyi fani, faniyi ebedi görür. O zaman dünyaya ahiret muamelesi yapar. Eşyaya ilah muamelesi yapar. Tabii ki ilaha da haşa eşya muamelesi yapmaya kalkar. Onun için zulüm aslında bilincin ters dönmesidir. وَمَنْ يَظْلِمْ مِنْكُمْ نُذِقْهُ عَذَابًا كَب۪يرًا Sizden her kim hakikati ters yüz ederse ona büyük bir azabı tattıracağız. وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَل۪ينَ اِلَّا اِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ Şimdi ey Muhammed! Biz senden önce de yemek yiyen, çarşıda pazarda dolaşan insanlar dışında hiçbir peygamber göndermedik. 7 ve 8. ayetlerdeki çarpık peygamber tasavvuruna bir ret ve cevap geldi burada. Yani sadece sen değil, insanoğluna gelmiş her peygamber ölümlüydü. Burada yeme, içme, çarşıda pazarda dolaşma ölümlülüğün ifadesi. وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً اَتَصْبِرُونَ Bazılarınızı diğerleriniz için sınama vesilesi kıldık ki bakalım sabredebiliyor musunuz? Buradaki fitne aslında Arap dilinde altının posasını cevherinden ayırmak için potada eritilme işlemine denilir. O nedenle ayrıştırma işlemi yani. Yani bir tür Furkan. Furkan aslında hakkı batıldan, iyi kötüden ayırıyordu ya. Böyle bir akıl, böyle bir yaklaşım, böyle bir mesaj. Fitne de eşyanın iyisini kötüsünden ayırmak için potada eritilmesi, madenin. Peygamberlerin görevi, İnsanlık dünyasındaki cevherlerle curufları birbirinden ayırmaktır. Aslında vahiyler de bunun için gelir. Sadece peygamberler değil, herkes, herkesle sınanmaktadır. Bu ayetin verdiği bir öğüt de bu aslında. Kimisi peygamber seçilerek öyle sınanıyor, kimisi ümmet seçilerek öyle sınanıyor. وَلَنَسْأَلَنَّ الَّذ۪ينَ اُرْسِلَ اِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَل۪ينَ Evet. Yani hem ümmetlerden soracağım, hem de ümmetlere gönderilen peygamberlerden soracağız diyor. Hem de andolsun soracağız diyor. Hesap soracağız diyor. Yani hesap vermemek yok. Herkes hesap verecek. Peygamberler dahi. İşte onun için herkes herkesle sınanıyor. Kimisi varlıkla sınanıyor, kimisi yoklukla. Kimisi hastalıkla sınanıyor, kimisi sıhhatle. Kimisi yönetmekle sınanıyor, kimisi yönetilmekle. Kimisi şöhretle sınanıyor, kimisi ikram ve izzetle sınanıyor, kimisi darlık ve sıkıntıyla. Yani herkes herkesle sınanıyor. وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا Bunu siz öğrenesiniz diye böyle yaptık. Yani biz böyle anlıyoruz. İbarede böyle bir şey yok. Ama ibare dışında biz bunu böyle anlamak zorundayız. Neden? Yoksa senin Rabbin zaten her şeyi görmektedir. Ey Rabbim, sen zaten her şeyi görüyorsun. Niye böyle yaptın? Yani potaya koydun da İnsanın cürufunu cevherinden ayırdın. Bunu biz de öğrenelim diye böyle yapıyor. Zaten sen biliyorsun ey Rabbim ama bunu bizim de öğrenmemiz için böyle yapıyor. Dememizi istiyor. İşte onun için ve kâne, buradaki kâneye bulunabilecek en güzel Türkçe karşılık zatendir. Zaten sen bunu her şeyi görmekteydin. Ama biz de görelim diye böyle yaptı. وَقَالَ الَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَوْلَا اُنْزِلَ عَلَيْنَا الْمَلَائِكَةُ اَوْ نَرَى رَبَّنَا Bakın bakın, inkarcı mantık kendisine özel bir tabir caizse davranış istiyor. Yani özel davranılmasını istiyor. Herkese gelenle yetinmiyor. Çok özel bir takım talepleri oluyor. Nedir o? Ama bizim huzurumuza çıkacak yüzü olmayan kimseler, bize melekler gönderilseydi ya veya Rabbimizi görseydik ya dediler. İmanın olduğu yerde gaybi bir hakikatin olması gerektiğini görmezden geliyorlar. İyi de eğer onları görseydiniz iman nerede kalacaktı? Neye iman edecektiniz? Oysa ki sizden iman isteniyor. İman güven demektir. Kişi eliyle tuttuğuna iman etmek durumunda değil ki. Onun için İmanın olduğu yerde mutlaka gaybi bir hakikat vardır. Kur'an gibi bir baki mucizeyi görmeyenler, yani görüneni görmeyenler, görünmeyeni görmeye talip oluyorlar. Bir şeye bakınız. Mantık ters dönerse, yani kişi zulmederse, işte böyle. Görünen mucizeyi görmez de, görünmeyeni görmek ister. Görünemeyecek. Yani insanın gözlerinin görmeye takat getiremeyeceği, buna müsait olmadığı mutlak hakikatleri görmek ister. لَقَدْ اِسْتَكْبَرُوا ف۪ي اَنْفُسِهِمْ وَعَتَوْ عُتُوًّا كَب۪يرًا Doğrusu onlar kendi iç dünyalarında büyüklük tasladılar. ف۪ي اَنْفُسِهِمْ İç dünyaları. Böbürlendiler, büyüklendiler ve hadlerini aşarak utuven kebira, kasım kasım kasıldılardı. Burunlarını diktiler. Yani Rabbimiz vahye yönelik her inkari duruşun aslında Allah'a baş kaldırmak olduğunu ifade buyuruyor. يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلَائِكَةَ لَا بُشْرَى يَوْمَئِذٍ لِلْمُجْرِمِينَ Onlar bir gün melekleri görecekler. Hani melekleri görelim demişlerdi ya daha önce. Onun yanında, onunla beraber melekleri görmeli değil miydik? Fakat o gün günahkarlar için hiç de iç açıcı olmayacak. Yani o gün müjde getirmeyecek, lafzen söylersek la büşra. O gün müjde getirmeyecek onlara. Hiç de iç açıcı olmayacak. Ve yekulûne hicren mahcûra. Ve onlar eyvah, her yandan sarılmışız, her yandan engellenmişiz diyecekler. Ya da bir farklı manası, hicran mahcuranın, melekler yasaktır, size cennet yasaktır diyecekler. Ki ikinci neslin müfessirlerinden Dahhak ve Katade böyle yorumlamışlar. Eğer meleklere raci kılarsak cümleyi, melekler size yasak, cennet yasak, hadi dönün diyecekler. Ama bizim tercihimiz bu. Yani onlar her yandan engellenecekler. Yani hiçbir yere dönemeyecekler, kaçamayacaklar. Ve kadimna ila ma amilu min amel. Zira biz o gün yapıp ettikleri ne varsa hepsinin üzerini çiğneyeceğiz. Ve kadimna ila ma amilu. Yaptıklarının üzerini çiğneyeceğiz buyuruyor. وَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا Ve onu yel savurmuş küle çevireceğiz. Çünkü içinde imanın olmadığı bir amel yel vurmuş küle döner. Ashabul cenneti yevme izin hayrun mustakarran ve ahsenu mekila. O gün cennet ehli kalınacak yerlerin en hayırlısına, istirahat mekanlarının en iyisine sahip olacak. Ve yevme teşakkakus sema'u bil gamami ve nuzzilel melaiketu tenzila. İşte o gün gök bulutlarıyla, yani bütün yüküyle birlikte paramparça olacak ve melekler bölük bölük indirilecek. Haberini yalnızca vahiyden alacağımız sahneler bunlar. Başka hiçbir kitabın, hiçbir bilgi kaynağının bize bu konuda bilgi taşıyamayacağı şeyler bunlar. Bu gök, bu ayette geçen gök, Kur'an'ın üçlü kozmografyasının en içteki, yeryüzüne en yakın olanı, yani atmosfer içi gökten bahsediliyor. El-mulku yevme izinil hakku lirrahman. Mutlak hakimiyet o gün yalnızca mutlak gerçek olan Allah'a ait olacak. Maliki yevmiddin. Hatırlayın Fatiha'yı. Din gününün maliki, din gününün meliki, din gününün sahibi ve sultanı. O gün sözü geçen tek zat o olacak. Ve kâne yevmen alel kâfirîne asîrâ. Ve zaten o gün inkarda direnenler için çok, hem de çok zor bir gün olacak. وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِ اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَب۪يلًا. Ve o gün haddi aşmış olan kişi, zalim kişi, aldanmanın verdiği pişmanlıkla elini ısırarak diyecek ki, ah nolaydım, keşke Resul ile birlikte bir yol tutmuş olaydım. Elini ısırmak, ya'addu, hem aldanmak, hem umduğunu bulamamak, bunun ifadesi. Kendine yardım edeceğini umduklarının yardıma muhtaç olduğunu görmek. Himmete muhtaç bir dededen yardım istediğini görmek. İşte bunun verdiği aldanışla dişlerini eline geçirecek. Dişlerini elinin kemiklerine geçirecek diyor. Ne kadar canı sıkılacaksa. Çünkü tüm umudunu ona bağlamış. Fakat umudunu bağladığı dağlara kar yağmış. Umut besledikleri umuda muhtaç. İşte o durumu tasvir ediyor bu ayetler. Ya veylete leyteni lem ettehiz fulanen halila. Vah nolaydım, keşke falanca kimseyi kendime dost tutmayaydım diyecek. Başkalarını önder edinenler, peygamberlerin değil Nemrutların, Firavunların yolunu izleyenler ya da beni ahirette falanca kurtaracak diye peşine takıldıkları diğer kimseler. İşte onların hepsi bu ayetlerin kapsamında anlaşılmalı. لَقَدْ اَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ اِذْ جَاءَنِي. Doğrusu bana ulaştıktan sonra vahiden beni o uzaklaştırdı. Şikayet devam ediyor ahirette. Vahiy ulaşmışsa mazeret yok. Onun için buradaki ba'de iz ca'eni, bana ulaştıktan sonra çok önemli. Oraya vurgu yapmak gerekiyor. Ba'de iz ca'eni. En'am suresinin 19. ayetindeki o ibareyi de hatırlayalım. Ve uhiye ileyye hazel Kur'anu li unzirakum ve men belaga. Bu Kur'an bana sizi ve onun ulaştığı kimseleri uyarmam için indirildi. vahyedildi. Yani ve men belaga, altı çizilmesi gereken ibarede bu. Ulaştığı kimseleri. Ya ulaştırmakla yükümlü olanlar ulaştırmamışlarsa. Ulaştırılmayanları bilmem. Onların hali Allah'a havale. Fakat ulaştırmayanların ne olacağını hepimiz biliyoruz. Ve ulaştırma yükümlülüğün de bize düştüğünü, vahyin kendisine emanet edildiği Müslümanlara düştüğünü de biliyoruz. وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْاِنْسَانِ خَذُولًا. Evet, zaten kişiyi vahiden uzaklaştıran her tür şer güç, insanı işte böyle yüzüstü bırakır. Şeytan, şatane, uzak oldu kökünden gelir. Burada insanı vahiden, vahyin çizgisinden uzaklaştıran kişiler dile getiriliyor ki zaten 27. ve 28. ayetlerle bu ayetin başında da onlara atıf yapılmıştı. Burada şeytan olarak insanlar, saptıran insanlardan söz ediliyor. وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ اِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا. Ve o gün Resul, elçi diyecek ki, ya Rabbi, gerçek şu ki benim kavmim bu Kur'an'ı devri geçmiş, terk edilmiş bir mesaj gibi algıladılar, gördüler. Aman Allah'ım, bu ibare üzerinde ciddi durmak gerekiyor. Yani mehcura, terk edilmiş ya da bir sayıklama, bir hezeyan gibi gördüler de diyebiliriz. Mehcuranın ikinci bir anlamından yola çıkarak. Hazreti Peygamber'in muhataplarını, ümmetini Allah'a şikayet edeceği tek konu bu. La yetevessedul Kur'an diyordu ya. Kur'an'ı yastık edinmeyin. Vahiy ilahi bir inşa projesidir. Evrensel hakikatleri beyan eder zaman ve zemin üstü. Onun için vahye modası geçmiş bir mesaj olarak bakanlar Resul tarafından Allah'a işte böyle şikayet edilecekler. Sadece böyle bakanlar değil, vahyi hayata taşımayanlar, vahyi okuyup da, ezberleyip de, yazıp da hayatlarına hakim kılmayanlar da terk edilmiş bir mesaj gibi algılananlar içine girecek. كَذَٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَب۪يِّنْ عَدُوًا مِنَ الْمُجْرِم۪ينَ. İşte böylece biz her peygamber için suçu karakter haline getirenler içerisinden düşmanlar çıkarmışızdır. وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا نَص۪يرًا. Olsun, nasıl olsa senin Rabbin yol gösterici ve yardım edici olarak sana yeter. Rabbimizden bizi onun rahmetinin tenezzülünün muhteşem bir ifadesi olan bu vahye metruk, terk edilmiş bir mesaj gibi görenlerden kılmamasını niyaz ediyor. Vahyi hayatımıza, vahyi yaşamımıza, vahyi aklımıza, vahyi iç ve dış dünyamıza giydirecek, geçirecek bir anlayış ve liyakat bahşetmesini niyaz ediyoruz. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin.